unei gafe care s-a viralizat pe rețelele de socializare. În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, am fost pe rând deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată vreo faptă legală. Un nou subiect de dispută între președinte și actuala putere, șeful statului denunță ordonanța prin care guvernul a modificat în regim de urgență legea electorală, executivul are propriile argumente. În cei 34 de președinți care au trimis punct de vedere, 29 susțin această modificare a legislației, inclusiv reprezentanți ai partidelor care astăzi sunt în opoziție. Și consultări astăzi și mâine la Palatul Cotroceni, discuțiile au loc după rezultatul recentului referendum pe teme de justiție. Președintele vrea să fie transpus în legislație. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Bărbatul care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristiana Mariei din Timiș a fost prins în această dimineață după aproape două zile de căutări. Fugarul Marcel Ionel Lepa a fost găsit de oamenii legii în localitatea Remetea. Șeful poliției Ioan Buda a ajuns aseară la Recaș pentru a coordona acțiunea de prindere a interlopului Marcel Lepa. Aflăm acum toate detaliile acestei operațiuni de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Lepa Marcel a fost prins în locuința prietenului său din comuna Remetea Mare. De altfel, casa în care a fost depistat a fost verificată ieri de trupele speciale. În locuință, oamenii legii au găsit pete de sânge în baie și în pod. Se presupune că imediat după ce l-a împușcat pe polițistul Cristian Mariei, Lepa ar fi fugit la casa din Remetea și mai apoi pe câmp, după care s-a reîntors în imobilul din Remetea. O echipă de flagrante a Biroului de Operațiuni Speciale a monitorizat zona și în această dimineață la 4:45, împreună cu mascații de la SIAS, au pătruns în imobil. Mobilizat și acum urmează să fie transportat la un spital din Timișoara cu ambulanță. Polițiștii spun că rănile i s-au infectat și din această cauză are nevoie de îngrijiri medicale. Lepa Marcel a fost timp de două zile cel mai căutat om din România. El este acuzat că duminică după amiază l-a împușcat pe agentul Cristiana Mariei. Lepa a fost căutat de sute de polițiști. La cercetări s-au folosit elicoptere, câini de urmă, dar și drone. El este acuzat de omor. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ionel Marcel Lepa era dat în urmărire după ce fusese condamnat pentru tâlhărie. Cazierul său este însă plin de infracțiuni și condamnări. Sonia Teodoriu. Marcel Lepa, 47 de ani, este necăsătorit și nu a avut niciodată un loc de muncă. Până la prima arestare din 1990, când avea 19 ani, avea deja 23 de furturi la activ, cu cagula trasă pe față sau un grup organizat. Prima dată a fost eliberat condiționat în 1993. A fost prins din nou conducând o mașină neînmatriculată. În 1995, judecătoria Caransebeș l-a condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare pentru alte 24 de infracțiuni de furt calificat. Este arestat în noiembrie 1996, iar doi ani mai târziu, Lepa este eliberat condiționat din nou. Nu rezistă mult, este arestat și în 1999, Tribunalul Timiș îl condamnă la 12 ani și 6 luni de închisoare. Trei săptămâni mai târziu, Lepa evadează. A fost prins și reîncarcerat abia după un an. Tribunalul Alba Iulia face în 2005 socoteala tuturor pedepselor primite de Lepa și decide că acesta trebuie să rămână în penitenciar 16 ani. Dar după executarea unei pătrimi din pedeapsă în 2012, Lepa obține din nou eliberarea condiționată și iese de pe poarta penitenciarului Aiud. Doi ani mai târziu încearcă să spargă o casă și taie brațul stâng al fiului proprietarului. Judecătoria Lugoș îl pedepsește pentru tentativă de tâlhărie la 4 ani și 8 luni de închisoare. Marcel Lepa a atacat decizia și ulterior a dispărut. El era dat în urmărire internațională când a fost încolțit duminică de polițiști. A început să tragă nimerind un polițist, apoi a fugit câteva sute de metri și a intrat într-un alt imobil. Acolo ar fi amenințat proprietarii să-i dea cheile unei mașini cu care a încercat să fugă. Unul dintre ofițeri a tras în vehicul și a reușit să-l rănească, cel mai probabil în zona umărului, însă Lepa a reușit să se facă nevăzut într-o pădure. Revoltați după cazul din Timiș, sindicaliștii din poliție au cerut demisia ministrului de interne Carmen Dan. Agenții nu au primit vestele antiglonți promise încă de acum 2 ani. În plus, ucigașul a folosit o armă mult mai puternică decât cea pe care o avea în dotare agentul Cristian Amariei. Drept răspuns, ministrul de interne a cerut poliției un raport privind politica de investiții din ultimii 2 ani. Carmen Dan nu se simte responsabilă cu nimic pentru cele întâmplate. Inspectoratul Județean Timiș avea disponibil echipamentele potrivite. Nu știu dacă ați observat, tocmai de aceea detaliile tehnice vreau să le dea Poliția Română. O parte din polițiștii care au intervenit acolo erau dotați corespunzător. Pentru mine, dotarea cu echipamente de intervenție a fost o prioritate. I s-a cerut demisia, vă simțiți responsabilă? Dacă aș putea prin demisia mea să redau viața acelui polițist, vă asigur că aș face-o fără să stau pe gânduri. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Critici din partea președintelui Klaus Iohannis la adresa senatorilor după ce aleșii s-au opus ridicării imunității parlamentare a lui Călin Popescu-Tăriceanu. Procurorii anticorupție îl acuză pe șeful senatului că pe vremea când era premier a primit indirect o mită de $800.000 pentru facilitarea unui contract public. PSD și ALDE continuă să obstrucționeze justiția, făcând scut în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru a-l scăpa de urmărirea penală, apreciază administrația prezidențială, după ce senatul a respins solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul acestuia. Călin Popescu-Tăriceanu a fost ieri autor al unei gafe care s-a viralizat pe rețelele de socializare. A spus, citez, că în cei 30 de ani de când este în politică, nu a făcut niciodată vreo faptă legală. În cei aproape 30 de ani de când sunt în politică, am fost pe rând deputat, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului și nu am făcut niciodată vreo faptă legală. În altă ordine de idei, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că nu mai vrea să candideze la alegerile prezidențiale. În acest moment, candidatura la prezidențiale nu intră în discuție în ceea ce mă privește. Pentru mine nu este o opțiune pe care în momentul de față să o analizez. Cu 4% dintre voturi la europarlamentare, rămas fără reprezentare în Parlamentul de la Bruxelles și retras din grupul european al liberalilor și democraților, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, face astfel un pas în spate. În aprilie, înainte de alegeri, spunea că este pregătit să-și asume candidatura la cea mai înaltă funcție din stat. Votul dat în Senat reprezintă un act de crasă sfidare la adresa românilor care și-au exprimat opțiunea clară la referendum, arată președintele Klaus Iohannis într-un comunicat. Șeful statului așteaptă astăzi și mâine liderii partidelor parlamentare la consultări. Ioana Dumitrescu. Președintele Klaus Iohannis vrea ca rezultatul recentului referendum pe teme de justiție să fie transpus în legislație. Pe 26 mai, peste 6 milioane de alegători au votat da la ambele întrebări de pe buletinele de vot. Din aproape 7.923.000 de participanți la vot, potrivit Biroului Electoral Central. În majoritate, alegătorii s-au pronunțat împotriva grațierii și amnistiei persoanelor condamnate pentru corupție și, de asemenea, pentru restrângerea situațiilor în care guvernul poate emite ordonanță de urgență. La Palatul Cotroceni merg astăzi delegațiile PNL, USR și UDMR. Mâine va fi rândul celor ale PMP, ALDE, Pro-România, grupul minorităților, altele decât cea maghiară și, la final, delegația PSD. Și un nou subiect de dispută între președinte și actuala putere, șeful statului denunță ordonanța prin care guvernul a modificat în regim de urgență legea electorală. Guvernarea vrea ca președinții consiliilor județene să fie aleși direct de comunitatea locală, nu prin votul consilierilor județeni. Iulian Ochne explică. Administrația prezidențială reacționează după ce executivul a modificat prin ordonanță de urgență legislația pentru a reveni la votul uninominal la alegerea președinților de consilii județene. Prin vocea purtătorului său de cuvânt, șeful statului spune că este vorba despre un act normativ cu dedicație pentru baronii locali PSD. Mădălina Dobrovolski. În mod evident, dacă se va schimba legislația în sensul enunțat de premier, vor fi favorizați acei președinți de consilii aflați în prezent în funcții. Executivul argumentează că măsura este susținută de numeroși președinți de consilii județene. Vicepremierul Daniel Suciu. În cei 34 de președinți care au trimis punct de vedere, 29 susțin această modificare a legislației, inclusiv reprezentanți ai partidelor care astăzi sunt în opoziție. Administrația prezidențială insistă ca practica ordonanțelor de urgență nejustificate să înceteze. În replica aseară într-un comunicat transmis de PSD, socialdemocrații susțin că obiecțiile președintelui Klaus Iohannis față de ordonanța de urgență ar fi inconsistente și lipsite de fundament. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat la Europa FM adoptarea acestei ordonanțe de urgență. Pentru starea actuală a României, pentru civilizația politică din România, votul într-un singur tur nu e bun nicăieri în această țară. Nu trebuie să existe vot într-un singur tur, tot timpul în două tururi. De ce? Pentru că la politicienii români, nu numai la PSD-iști, există această obsesie a partidului stat. Dom'le, ca să ai cu adevărat puterea, trebuie să o ai pe toată. sau aproape pe toată. Ori acest vot în două tururi, indiferent unde se poate să mai blocheze din șansele de a se ajunge la astfel de dictaturi locale. Acum, sub Dragnea, PSD-ul a încercat să instituie o dictatură la nivel național, dar de-a lungul anilor a realizat nenumărate dictaturi în funcțiune la avem Ceaușești, în funcție în diverse județe de ani și ani de zile. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu aseară în emisiunea Piața Victoriei. Ieri, Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor de duminica trecută. Câștigător al scrutinului, PNL va avea 10 mandate, PSD 9 mandate, iar Alianța USR Plus 8 mandate. Pro-România, PMP și UDMR vor trimite câte 2 reprezentanți în Parlamentul European. 5 milioane de lei ajutoare de urgență pentru cei afectați de inundații, alunecări de teren și fenomenele meteo extreme produse începând din luna mai. Banii vor fi alocați de la Ministerul Muncii, iar guvernul a mai hotărât să simplifice procedura de plată, anunță purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu. Foarte important, a fost simplificată procedura de acordare a ajutoarelor de urgență, pentru că oamenii au nevoie rapid de un răspuns din partea autorităților. Ajutoarele vor fi aprobate prin nota Ministrului Muncii pe baza borderourilor agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, cu sprijinul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, și vor fi avizate de primarii localităților afectate, dar și de prefecți. Cei afectați nu vor mai fi obligați să completeze cereri, iar procedura anchetelor sociale a fost eliminată. Sunt 5 milioane și din acești bani se acordă sprijin pentru fiecare familie sau persoană în baza solicitărilor venite din teritoriu. Și din datele pe care le avem până în acest moment, au fost primite aproximativ 2400 de solicitări din partea autorităților locale privind persoane sau familii care au nevoie de sprijin. Instabilitatea atmosferică se va menține cel puțin până joi dimineața, după cum au anunțat specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie ieri la Comandamentul pentru Inundații de la Ministerul de Interne. Hidrologii au actualizat la rândul lor avertizările. Râuri din aproape toată țara riscă să se reverse. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Moldova, Oltenia, Muntenia, Transilvania, Maramureș și local Dobrogea și Banat, adică aproape toată țara, se află până la 10 sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate, ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină vor fi astăzi în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35-50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Vreme în continuare instabilă în capitală și averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara. 25 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep s-a calificat în sferturile de final ale turneului de la Roland Garros după cea mai clară victorie a sa la Paris, 6-1-6-0 cu poloneza de 18 ani Iga Swiatek. Meciul a durat doar 45 de minute. Deținătoarea trofeului o va întâlni mâine pe o altă adolescentă, revelația momentului, americanca de origine rusă Amanda Anisimova. În vârstă de 17 ani, aceasta a trecut cu 6-3-6-0 de Aliona Bolsova-Zadionov. În turneul masculin de la Roland Garros, rusul Karen Khachanov l-a învins cu 3-1 pe Juan Martin Del Potro, iar Alexander Zverev s-a impus cu același scor în fața italianului Fabio Fognini. Eugen Neagoe este noul antrenor al lui Dinamo. El îl înlocuiește pe Mircea Rednic, concediat ieri după ce echipa a înregistrat cea mai slabă clasare din istoria sa, locul al 9-lea, devansat în play-out de Gaz Metan Mediaș și de FC Botoșani. În vârstă de 51 de ani, Neagoe era liber după ce luna trecută s-a despărțit de șef și Sfântul Gheorghe. El a reușit să ducă surprinzător echipa covăzneană în play-off, dar în această fază a pierdut 6 meciuri din 7 și a fost schimbat cu Marin Barbu. Fost secunda lui Victor Pițurcă, inclusiv la echipa națională în perioada 2011-2014, Eugen Neagoe și-a reluat cariera de principal în 2016 la Aris Limassol, iar apoi a mai pregătit-o pe Poli Iași. Potrivit Gazetei Sporturilor, el a semnat pe 2 ani cu Dinamo și va avea salariu mai mic decât la Sfântul Gheorghe, 10.000 de euro pe lună. Universitatea Cluj va găzdui prima manșă a barajului de promovare-menținere în Liga 1 cu FC Hermannstadt, a stabilit Federația Română de Fotbal prin tragere la sorți. La solicitarea celor două cluburi, meciul se va juca duminică 9 iunie și nu sâmbătă, cum era programat inițial. Returul va fi miercurea viitoare, la Sibiu. Universitatea Cluj s-a clasat a treia în Liga Secundă, iar FC Hermannstadt a prins in extremis locul de baraj în Liga 1, după ce a învins-o în ultima etapă pe Dunărea Călăraș, care a retrogradat astfel direct alături de Concordia Chiajna. Domne, deci la o mazili Pânea Mircea Rednic, zis Strâmbu, de la Dinamo. Da, pe le-a tot păcatelor a Strâmbe pe acolo și până la urmă nu s-a potrivit. Mă rog, Nea Mircea are o carieră în direcția asta, n-a făcut-o doar acum. Da, și ce crezi, la plecare a aruncat-o, că l-au întrebat ăștia, domne, dar ați vrea să investiți vreodată la Dinamo, poate să cumpărați clubul? Și a zis, da, dar Negoiță n-are palmaresul. Cum n-are palmaresul? Păi n-are nimic, practic, e o firmă, și numai un prost ca mine.